Og vejret i øvrigt i Nordjylland, endnu lidt regn eller slud, og i løbet af formiddagen perioder med lidt regn ved Østersøen eller ellers mest tørt og skydevejr. I eftermiddag er risiko for stedvis tåge, temperatur mellem 2 og 5 grader, og nu sender vi anden time af 24 jul med Katrine Romme. Ja, i Grønland ligger de lige nu og putter sig i dynerne. Ikke bare fordi, at solen faktisk er holdt op med at stå op deroppe, men også fordi, at klokken jo faktisk ikke er mere end 4 om natten. Jeg forestiller mig, at julemanden så småt er på vej hjem med kanen hen over den evige is og alt under fred og ro i nordlyset sker. Men måske ikke så længe nu. Julemandens hjem, som denne udgave af 24/7 jul er dedikeret til, går en brydningstid i møde. Storskalaloven, som nu gør det muligt for 3.000 kinesere at invadere øen for at anlægge de miner, som kan komme til at vende op og ned på alting i rigsfællesskabet, er netop blevet vedtaget før jul. Fremtiden kan blive et olie-, mineral- og guldeventyr, og magtfordelingen i rigsfællesskabet kan blive vendt op og ned. Men alle fremtidsforudsigelserne er stadig på måske-plan, og imens går den grønlandske befolkning rundt og lever livet stille og roligt. Det er dem, du skal møde i næste time af 24/7 jul. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to many times, many ways, Merry Christmas to you. Nat King Cole med The Christmas Song. Jeg har fået en grønlandsk veninde. Hun hedder Emilie, og hun tager mig ofte med til bingo i forsamlingshuset. I Asia kan man nemlig hverken gå i biografen, i svømmehallen, i teateret eller sådan noget. Men man kan gå til bingo. Så det gør Emilie. Og i modsætning til Danmark, hvor man kommer hjem med en halv and eller tre poser mæreild, så er det altså rigtige penge, der er på spil her. Flere tusind kroner kan man vinde på en aften. Og jeg tog med til bingo sidste gang før jul den 20. december. Hallo? Hallo? Sumut. Sumut? Sumut. Hvad betyder det? Hvor skal du hen? Jeg skal til bingo. Nej. Har du din mellemkom? Ja. Har du også lim med? Nej, jeg har ikke lim. Har du tus? Ja. Så giver jeg pladerne. Nej, jeg har noget... Kan I gå nu? Skal du med? Ja. Ej, hvor hyggeligt. Nej. Tak også. Emilie, hvor meget kan vi vende i dag? 6.000, tror jeg. Skal vi ikke gøre det? Ja. Når man så kommer op i forsamlingshuset, så køber man plader. 4 for 100 eller 1 for 25. Men 4 er standard. Så kan man køre med 2 plader før pausen og 2 plader efter pausen. De er rutineret at køre dobbelt op. 4 plader før og 4 plader efter. Og Emilie, hun har faktisk fortalt mig, at hun kan køre med 6 plader i alt på én gang. Men pladerne, når man så kommer ind der og sidder i forsamlingshuset, så skal de nøje limes sammen. Der er sådan en helt speciel måde at gøre det på med at lægge den ene over den anden, så de ikke klistrer sammen forkert. Og det er sådan for, at det hele ikke ligger og skvadrer rundt, så man bedre holder styr på det. Og så holder man sig klar med tusen. Og første række giver så 100 kroner, anden række 200, og når hele pladen er fuld, er vi oppe på 500. Og så begynder man forfra på nye plader. Det er først på den allersidste plade, at de 6.000 kroner og nogle gange mere kommer i spil. Men selv 500 kroner, det kan faktisk godt give sådan lidt adrenalin i maven. Selvom grønlænderne ikke selv gør det store nummer ud af at få bingo. En dag her. Og det tjeve. Tjeve 30. Bingo. Ja, og det var hverken mig eller Emilie, der fik gevinst denne gang. Men måske kommer det senere. Det kan du høre i tredje time af 24/7 jul morgen. Men nu skal vi til noget helt andet. Radio 24/7. Julen på Radio 24/7 giver dig igen i år genialers. Jeg hedder Holger Bæk Nielsen, og jeg er teoretisk højenergifysiker. Jeg hedder Sydney Lee, og jeg er tv-stjerne. Og... vi har lavet to programmer. Mig og Holger har lavet to programmer til jer, der hedder Genialers. I det første ser vi tilbage på det forgangne år 2012. Og i det næste ser vi frem mod 2013. Ja, helt personligt kunne jeg jo håbe på, at man ville se en bunden tilstand af 6 top og 6 antitop. Men det er nok for optimistisk. Jeg ser mest frem til den nye reboot remake af... RoboCop. Genialers. Året, der gik, og året, der kommer. Det er nu på lørdag kl. 12. Si, señor! Det er stor julefrokostdag, hvis ikke i morgen. Nej, hvis ikke i dag, så i morgen. Kokken og koge og snart snapsebogsforfatter Rasmus Leck Fischer, han hjælper med at finde nogle tricks til, hvordan man kan peppe julefrokostbordet lidt op. Lav din egen sild. Men så prøv at, det er så dejligt nemt, fordi alle kender sild og kender karrysild. Og så bare samme fremgangsmåde som karrysild uden karry, men så en anden smag. Og så gå lidt amok og lave en sild med citronmelis, eller du ved, et eller andet, man kan købe i supermarkedet, nogle dejlige krydderurter, eller en timiansild. Eller, hvad gør man så helt konkret? Man, skal man så have en rå sild? Jamen, så køber du bare sådan nogle, der er sådan naturel marineret. Ja. Man kan også vælge, men så er det igen... ligesom med laksen dagen før, og så skal man til at salte og... Ja, og men hvis man har en natural marineret der inde i køleren lige nu, så kan man tage den ud. Hvad gør man så? Så er det lidt creme fraiche. Mm-hmm. Gerne den med 38% i. Og en lille smule mayonnaise. Det rører man sammen. Smager det til med salt og peber og lidt citron. Og så er det ellers der, man begynder at pege det i en eller anden retning. Og så er det så, om det skal være hakket krydderurter, eller om det skal være... forskellige slags hvad hedder det, løg, eller hvad man nu har lyst til at putte i. Altså, så er det sådan nogle små twist, der gør, at julefrokostbordet bare vågner lidt. Altså, rugbrød med sådan en kedelig skiveskåret rugbrød fra en eller anden pakke. Steg det i smør, sådan så kernerne bliver gyldne. Stegt rugbrød er fuldstændig fantastisk. Og det, ja, det kan virkelig gøre meget. Jo, en fiskefilet, som regel sådan en rødspætte, sådan en frossen en, man køber. Der kunne man også prøve en anden fisk. Altså, det er ikke kun rødspætter, der kan paneres. Villing og lyssej og, hvad hedder det, alle mulige andre fladfisk, altså helleflynder og pikvaren, nu har vi snakket. Det er måske lidt dyr, men der er andre fisk, som... Hvad med en torsk? Jeg har taget en helt masse torskefiléer med hjem fra Grønland, som jeg selv har fanget. Må jeg godt panere dem? Ja, for fanden. Okay. Og så, hvis man er endnu vildere, så går man ned i sin asiatisk butik, og så køber man det, der hedder pangomel, som er sådan en meget grov rasp, som bliver utrolig crispy, når den bliver stegt. Pango? Ja, pango. Hvad lavede I? Jeg tror, det er lavet af... Nej, men ja. Det ligner brødkrummer, ja. Men det er vist lavet af noget ris og noget et eller andet sjovt. Det er et meget sjovt produkt, men det er sådan det, man kender som sådan nogle... Der er nogle gange sådan nogle tempura-rejer, der også er dyppet i det, så de bliver utrolig sprøde. Men en fiskefilet i pango, og så hvis man lige springer det der med først i mel, så i æg, så i rasp. Det er også sådan lidt langhåret, fordi det er også der, folk falder af og siger, så køber jeg bare en færdigpaneret. Så tager man bare æggevidder. Mhm. Og så vender man sin filet og så op i pangoen. Og så kan man gøre det en gang til, så tager man lige tilbage æggevidderne op i pangoen igen, så der sætter sådan en tykkere lag på. Og så får den sådan en lidt mere fluffy crust, som er super sprød. Og så er det bare, at man ikke skal være bange for frityrgryden, eller stege i meget smør. Ikke rigelig smør, men meget smør. Okay. Meget. Og det er neutral olie. Eller neutral olie. Ja. Og det er noget vindruekerne. Ja, eller majs, eller raps, eller noget af det billige olie der, som okay. ikke har meget smag. Og sådan en fiskefætter, er vi tilbage i remoulade, eller må man det? Remoulade er fantastisk. Og ligesom med silden, så kan man lave sådan en halv hjemmelavet en. Det er der, hvor der står hjemmerørt. Så er det så lige pludselig sådan en mellemting mellem købt og hjemmelavet. Man køber pickles, hvis ikke man selv har lyst til at stå og sylte og jævne syltelage og lave sin egen pickles. Og så pisker man en mayonnaise, eller køber en mayonnaise. Mm-hmm. Og det er de to ting, der skal blandes sammen. Hvordan bliver den gul? Jamen det er curry pickles har sjovt nok curry i, eller noget gurkemeje. Men hvis man nu ikke lige, så kunne man godt bare tage de pickles, man nu havde derinde i køleren, og de var ikke lige, ja, så putter man gurkemeje i. Ja, hvis man synes, den er gul nok, altså, så kan man da godt give den lidt ekstra. Okay. Hvis det er det handler om. Jeg synes personligt, at altså, en lidt lys remoulade, det gør jeg altså ikke så meget, hvis den smager godt. Okay. Og så er der det der med, jamen sådan en remoulade skal også smages til. Så der skal også lidt salt og lidt citronsaft til. Det må man lige smage sig frem til. Og så gør det heller ikke noget, hvis den der pickles er sådan lidt grov i det, så der er nogle stykker. Altså, man kan se, at det er grøntsager, der er syltet, og ikke bare det der grød med sådan nogle, der er et eller andet, der kommer ud af en tube. Men man går ud fra, at det er noget syltet grønt. Jeg ved ikke, hvad det er. Det kan også være, at det er sådan nogle æggebakker, de har kørt gennem kødhakker og syltet. Det kan ikke udelukkes. Nej, og laksen, den kan altså også få et mere fastigt tilbehør. Jamen, revsovsen kan jo så erstattes af noget lidt mere frisk. som bare sådan en rørt friskost. Ja, som bare rører. Ja, lidt fløde og fylde det. Ja. Nu tænkte jeg, fordi jeg ser revsovs, så tænker du, det er noget med en rev, eller hvad? Nej, jeg ser den for mig. Jeg ved faktisk ikke, hedder den det, eller hedder den ikke også noget andet? Jeg synes bare, jeg ved udmærket godt, hvad for en du snakker om. Det er den der lidt brunlige sag med noget dild, eller om der er et eller andet. Ja. Den, jeg ved ikke, hvorfor. Det er sjovt, revsovs. Det er også et mærkeligt navn. Ja. Det skal jeg da være den første til at sige. Nu. Lige til sidst med snaps. Jeg kan jo ikke nå at gå ud og hverken plukke slåen eller noget som helst. Nu kan man gøre noget som helst med en snaps på dagen. Ja. Det kan man godt. Honning. Masser af honning ned i snapsen. Det, og så ind i fryseren, så har man noget, som er ret lækkert, faktisk. Og sådan lød altså rådet fra kokken og snapsespecialisten Rasmus Læk Fischer. Grønlands uddannelsessystem står mål for mange tæsk i både medier og for analytikere. Et af de store problemer er, at de unge grønlændere simpelthen taler så dårligt dansk, at de ikke kan følge med i undervisningen på gymnasiet og de videregående uddannelser. Den grønlandske lærerstab er nemlig stadig så lille, at uddannelsessystemet er helt afhængig af en stor del danske lærere. Kenneth Mollerup, der er lærer i kultur- og samfundsfag på Nordgrønlands Gymnasium, fortæller. Der står faktisk, når eleverne de bliver opskrevet på skolen, så står der, at undervisning foregår på dansk. Og det er der altså rigtig mange elever, der ikke forstår, når de kommer her. Men det står der faktisk, at, og det kommer til at være sådan i lang tid, indtil Grønland på et tidspunkt vil være i stand til at gøre det selv. Efter din vurdering, hvor mange elever er studieegnede, burde være erklæret egnet til at komme ind? Det blev noget værre i år. En del af førstegerne har et problem. Det vil jeg nok overføre til en strukturel situation, der er i Grønland, som startede her for 4 år siden, hvor man afsluttede den 10. klassen, eller var det 11. klassen, det kan jeg ikke huske. Man tog et år væk fra folkeskolen. Og det har betydet, at mange af de elever, vi får, de simpelthen blev et år yngre. Så for rigtig mange af vores elever, der er det sådan set, at hvis de havde fået det ekstra år, så havde vi nok været i en situation, hvor de havde været klar til det. Hvis man siger, at elever, der decideret er uegnet til at være her. Det ved jeg jo ikke, altså. Så er det, vi er jo nok nede på en 5-10%. Det bliver bedre. Lige så stille, så kommer der en mere, jeg ved ikke, om man kan sige, professionalisme, end i det at være studerende. Lige så stille, der kommer, hvad skal man sige, større ønske om at gøre noget mere. Man kan sige, at der er jo mange, der har snakket om globalisering, der er mange, der har snakket om de her ord. Men jeg tror faktisk, det er begyndt at gribe fat i de unge efterhånden. At de begynder at kunne se, at selvom Grønland er en meget lille befolkning, så er der en stor verden, der venter. Og det betyder så også for uddannelse. Betyder det så også, at de kan se, at der er en grund til, at man skal uddanne sig. Og det tror jeg er noget, der vil betyde noget. Der vil skabe en helt anden mentalitet i det med at studere. Løsninger eller måder, vi kommer videre og bliver bedre på her. Noget, der er nogen, der har nævnt, det er jo sådan noget med at sige, det er ikke dansk, der skal være andet sprog, det er engelsk. Vi kan lige så godt hoppe det der led over. Hvad synes du om den idé? Jeg synes, det er jo en genial idé. Problemet, hvis man skal sige det på den måde, det er, at vi er nødt til at vente, til de har gjort det og kørt det i stilling i folkeskolen. Så det vil sige, at hvis vi siger, at det er en god idé, så kan vi så sige, at nu starter vi med trin 1 i folkeskolen, og så venter vi 10 år, og så kan vi begynde på det her. Vi er nødt til at vente til, at danske er blevet udskolet. Problemet det er, at rigtig, rigtig mange af vores elever, nu kommer vi tilbage til sprogproblemerne, de kører på en situation, hvor at de skal oversætte fra grønlandsk til dansk til engelsk. Hvis det skal væk, så er vi nødt til at starte allerede i første klasse med at undervise på engelsk. Problemet er bare, at det er altså svært, når vi snakker om grønlandske elever. Fordi at det, du kan heller ikke, du kan ikke starte med at undervise på engelsk i Danmark. Vel, så jeg tror, at det har længe, altså lige siden 70'erne, lige, i hvert fald lige siden 79, hvor at hjemmestyret det blev dannet, der har det været en drøm om at få det danske ud. Men i hvert fald i den nærmeste fremtid, så tror jeg ikke rigtigt på, at det er en mulighed. Det vil kræve en fuldstændig omorganisering af folkeskolen. Fordi det er der, alt det her, det skal ligge. Og lige nu så er vi inde i, at folkeskolens reform måske om nogle år begynder at bære frugt. Men lige nu så er der ikke rigtig noget, der tyder på, at det har haft en stor betydning. Og du sagde tidligere, et af de store problemer er, at eleverne har ikke blevet gjort studie-minded i folkeskolen. Hvad er problematikken nede i folkeskolen, og hvad er løsningen? Mange, der er jo mange problematikker. Altså et af de store problemer, det er, at der er et gigantisk lærerproblem i Grønland. Uddannede lærer. Der er virkelig mange, der mangler. Og det bliver værre, jo længere du tager væk fra Nuuk. Det er jo sådan en standard kerne-PSFR-problematik. Hvor at folk vil være i Nuuk, lærer som noget af Nuuk, de er 4 år i Nuuk, og så skal de rejse væk. Det er der ikke så mange, der vil. Og der kan man så sige, at i hvert fald i mange af yderområderne, der vil det mange gange være danskere, der underviser. Og der har vi så et meget... Det kan give en rigtig god situation. Det kan også give en dårlig situation. Det er i hvert fald noget, der gør, at konformiteten, kontinuiteten i hos eleverne, den er meget, det er svært. De uuddannede lærere er sådan set okay. Problemet er bare, at de kan ikke gennemføre den gode skole, som det hedder, den nye reform. Den kræver en meget, meget, meget højt uddannet lærer til at gøre det. Og det vil sige, det går ikke rigtigt. En anden ting, det er nok mere hen ad et strukturelt problem, det er, at der er rigtig, rigtig, rigtig meget fravær hos lærerne. Og fra, at nu kan de allerede ned på 4. klasse og op efter, der er ikke nogen vikar. Så der har du snakket om i hvert fald en tredjedel af undervisningen, den har været aflyst. Herop, der er det vist kun fra 7. klasse op efter. Men det vil sige, at du har en situation, hvor at de højeste klasser, der går det seriøst galt. Til sidst, hvis du skal sende en ønskeseddel afsted til politikerne, hvad skulle det så være set fra dit synspunkt for at gøre uddannelsessystemet mere top-tunet? Jamen, vi har jo... Der er jo flere ting. Altså, mange... De strukturelle problemer kan man jo ikke løse lige nu. Vel? Det skal nok blive bedre. Jeg tror faktisk, at folkeskolen her om 3-4 år, så skal den nok blive sådan, så den begynder at levere nogle stærkere elever. Udover det, så kan vi selvfølgelig sige, at et meget, meget, meget, meget, meget stort ønske, det vil være, at en rabatordning eller en helt fritagelse fra betaling fra IT hos institutioner. Det kunne være noget, som Grønland kunne tjene mange penge på i fremtiden. Fordi at de grønlandske elever rent faktisk er parat til at modtage IT-undervisning. De er inde i hele den her verden. Problemet er, at det er ekstremt dyrt. Så kan man sige, at med hensyn til sprogproblemer, så er der et meget stort problem. Det vil sige, at i de fleste fag er der ikke nogen deciderede grønlandsdanske bøger. Det kunne hjælpe meget, hvis vi havde undervisningsmaterialer i alle fag, som var på grønlandsk og dansk. Men de er ikke lavet nu. Og jeg ved godt, at der er sat penge af til det, men vi skal lige have nogen, der skal skrive dem. Og det ønske kom altså fra Kenneth Mollerup, der er lærer på gymnasiet i Asiat. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Vi har startet vores helt egen juletradition her på Radio 24/7. For andet år i træk har vi fået Philip Hallun til at lave en julesang til os. Den fremførte han live i studiet i går, da han gæstede Radio 24/7 Jules eftermiddagsprogram med Karen Clement. Og den han fremførte, det er jo altså så den fra i år. Den for sidste år. Så kan I få senere i programmet. Men indtil videre, så er det altså årets 2012's julesang, der kommer her. Philip, du er jo vores nye faste juletradition. Vi er jo ikke så gamle her på radioen. Derfor så er det jo nyt, men en tradition. Du var her sidste år sammen med Jonas Dueholm, og der skrev jo en julesang i studiet på blot en time. Ja. Det kan vi ikke helt gøre i år, fordi Jonas han jo så rejste til Indien for at hjælpe børn. Det skal han også have lov til. Jeg kan ikke uden Jonas. Nej, så du har snydt. Jeg har snydt lidt. Og har skrevet den i går. Men derfor skal vi jo høre den alligevel. Mm. I år der er det blevet til julesangen. Spritny, kan vi godt sige, det er en premiere her på Radio 24/7. Ja, det er det faktisk. Radio 24/7 jul, det er meget svært at sige. Det skal jeg altså lære at sige. Det skal jeg have et par dage nu til at lære at sige det. Det er premiere på sangen, der hedder The Only Christmas Time. Ja. Du har gitaren med. Den prøver jeg lige at tænde for os, så vi kan høre den. Yes. Værsgo, Philip. Ja, jeg tror, jeg vil holde mig til det lidt melankolske hjørne. Ja. I forhold til, hvad vi snakker om tidligere. Man bliver ikke ked af det, man bliver eftertænkt. Ja, man bliver ikke ked af det. See the snow falling everywhere, falling down upon us like broken prayers. Come down shining bright and lay its blanket over night. And the stars are out in the darkened sky, twinkling far above us like angel eyes, looking over us like our Savior high above. Look around you in your heart, pay attention to the falling stars, and feel that rhythm and how it goes. Maybe that's the only Christmas, the only Christmas time I know. Mm-hmm. And this feeling gets into everyone, rushing through our hearts quick and then it's gone. So calm down your mind and embrace this Christmas time. Now raise your heads and look to the skies, 'cause they're filled with chanting and lullabies. See the stars align and embrace this Christmas time. Attention to the falling stars, yeah. Feel that rhythm and how it goes. Oh, baby, that's the only Christmas, the only Christmas time. So look around you in your heart and pay attention to the falling stars, yeah. That's the only Christmas, the only Christmas time I know. Yeah. Og sådan lød det altså live i studiet i går eftermiddags, da Karen Clement sendte 24/7 jul eftermiddag, og det var Philip Hallun, der sang. Ja, og i eftermiddag igen kan du høre Karen Clement endnu en gang lave 24/7 jul. Måske nåede du det ikke i går, kirken, så er chancen her nu. Tag med til julegudstjeneste i Asiat. Her har jeg nemlig undervist på gymnasiet det sidste halve år, og jeg var med til den klassiske juleafslutning med julegudstjeneste i kirken, den dag, hvor eleverne fik ferie. Jeg er på vej ned til skolens juleafslutning i kirken, og jeg er lidt sent på den. Vi skal være der klokken 1. Det er i dag den 13. december. Og skolen slutter altså nu, og jeg er ikke den eneste, der er lidt sent på den, kan jeg heldigvis se, fordi alle skolens elever, de dukker op i sådan små klumper på vej op til kirken. Så jeg kan se, at kirken, som her er ikke nogen klassisk dansk kirke. Jeg tror tror jeg slet ikke findes op. Og jeg kan se hernede fra kirken ligger sådan op på, på en top, at der er tændt lys i kirken. Og den sortmalede kirke, den har så det her store hvide tag, som er dækket af sne. Normalt er det træfarvet, men nu her om vinteren, der er det altså helt hvidt. Har du kameraet med? Nej, jeg har glemt igen. Skal jeg sidde her? Altså, jeg fik nogle rigtig gode billeder herinde fra sidste år, fordi eleverne er så glade for den her tid, ikke? Og jo. Nå, søde. Er det til mine mennesker, ja. Hvorfor skal de ligge der? Ja, men det var fordi, ja. Vil du holde en plads? Nej, de skal med herhen. Det var bare tæt. Man må da håbe, at de bare er så svagligt forsinket. Fordi ellers så det er da ikke hele skolen, der her. Nej, det er der aldrig. Kom. Der kommer lidt mere, så er det dumt. Kirken er selvfølgelig pyntet op med levende lys. Og midten hænger der også en stor adventskrans. Kirken er sådan meget flot lyslokale med hvide sten indenfor og en masse træ. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herre. Og dette er tegnet i går. I skal finde et barn, som er født og ligger i en krybbe. Og vil ikke være sammen med englene i himmelske herskaren, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Jo, så I nok lige lyver, men så kunne jeg dårlig fra den her sæson. Den der er så små år. Lukker sig, jeg var pigtig hurtigt. Gør det den ikke. Lukker sig, lukker sig. Ja, og sådan lyder julesang i Asiat Kirke, altså. Og det, der er sådan lidt komisk, er, jeg ved ikke, om I kan mærke, hvor langsomt det går. Og den der klang er jo enormt flot, så nærmest afrikansk, men det går faktisk så langsomt, at det, som jeg stod med min sangbog der og prøvede at følge med, selvom teksten var grønlandsk, det, jeg troede, var en linje, det var et ord. Så derfor så troede jeg simpelthen, at jeg stod med den forkerte sang, og jeg prøvede, eller salme hedder det jo, og prøvede at finde ud af, hvad er der nu for en? Lykkedes ikke, og til sidst gennemskuede jeg da også, at jeg var på den rigtige sang, men i det helt, helt, helt forkerte tempo. Radio 24/7. Og så går jagten ind, og det er julemanden, vi sætter efter. Lunde og Puk er nemlig på på sporet af julemanden, og det er de i Nissebanden på Grønland. Er du sikker? Ja, jeg så ham. Det kan godt være julemanden, men han var så langt væk. Ja, der er hele tiden isfjæl i vejen. Det kan godt blive svært at finde ham. Skal vi ikke kravle op på det her isfjæl? Så kan vi stå deroppe og kigge ud over det hele. Ja, men jeg ved lidt. Er der ikke noget med, at de kan vælte, ikke? Eller rulle rundt? Det er vist kun om sommeren, når de ligger i vand. Ja, nu er de jo frosset fast. Det kan jeg godt se. Så. Kom, vi kravler op og kigger. Okay. Det er ikke så svært. Ja. Jeg vil sige noget. Jeg skal nok højere op. Kom her. Kom her. Så tager jeg. Så tager jeg. Kom, skal jeg skubbe op på dig? Hvis du kommer her. Hvis du kommer her. Kom på. Ja. Nu. Jo. Godt. Så skal vi bare lige. Lunde! Der er han! Må jeg se? Så, Nej, det er da ikke julemanden. Nå, nej. Sådan ser julemanden jo ikke ud. Hvem er det så? Ja, det var faktisk bare en grønlænder på sæljagt, de to havde fået øje på. Men jeg kom på sporet af herren, da jeg var til julefest i mine ungers grønlandske børnehave. Der er sket nu, det er, at intet mindre end julemanden, han er faktisk kommet, og han har sin kone med nogle meget, meget røde kinder. Og jeg vil tro, at deres tøj er lavet af en slags høj brandbar polyester. Og julemanden, han har et meget specielt, sådan helt stift plastikansigt. Så nogle af ungerne, de er faktisk blevet lidt bange om at op på armen. Har du sagt hej til julemanden, Babette? Er du lidt bange for ham? Jeg er lidt genert. Du er bare lidt genert. Ja, men om det er julemanden, det var jeg lidt i tvivl om, for der var det der polyester. Men der er selvfølgelig dem her, og deres mor, de har i hvert fald mødt julemanden. Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peep. She thought that then I saw Mommy tickle Santa Claus underneath his beard so snowy white. Santa Claus last night. Og tidligere på morgenen, der havde jeg faktisk en ekspert i narcissisme, som fortalte, at julemanden, det eneste han ikke måtte, det var, at han måtte altså ikke tage på mor eller begynde at være lummer. Så man kan godt forstå, hvorfor de her Beverly Sisters, de lød lidt kede af det, da de havde hørt eller set deres mor kysse med julemanden. Radio 24/7 sender nyheder døgnet rundt. Enhedslisten har indkaldt både justitsminister Morten Bødskov og forsvarsminister. Dækker de sager, der er essentielle i vores samfund. Om hvorvidt en siddende regering har misbrugt statsapparatet til at fælde en politisk. Fortæller de historier, der er vigtige for os alle sammen. Men hvem jeg er, og hvad jeg går ud på, og ikke mindst hvad jeg køber, og hvor jeg viser mig rent virtuelt. Vi taler om det, der sker, så du er orienteret om samfundet, og lærer de mennesker, du deler det med, at kende. Men vi gør os også umage med, hvordan vi siger det. Fordi vi ved, det er vigtigt, at vi alle sammen indimellem får et sug i maven. En tår i øjenkrogen eller en trækning på smilebåndet. Kort sagt, mærker livet. Også i radioen. Hos os er der højere til loftet. 24/7. Grønlands vigtigste erhverv er fiskerierhvervet. Allervigtigst er rejefiskeriet. Og vi kender jo alle sammen de grønlandske løsfrosne rejer i supermarkedets køledisk. Og for en stor del er det altså rejer, der er fanget og pillet i Asiat på rejefabrikken Polar Riyadh. En fabrik, der kører 24 timer i døgnet, 13 dage ad gangen, kun afløst af et kort vedligeholdelsestop. Og det kommer der 60.000 ton pillede rejer ud af om året. Jeg tog derud for at se, hvordan en reje kommer fra trollerens dyb og til mit hvide brød med pyntegrønt og mayonnaise. Så, nu kan jeg faktisk se ud til rejefabrikken, som ligger sådan ud på sådan en lille, sikkert kunstigt anlagt sådan ø for enden af en tange, ude for enden af Asiatø. Og rejefabrikken, det er sådan en stor rød og blå bygning, sådan meget klassisk fabrikagtig. Og der er også en skorsten, som der skal være på en rigtig gammeldags fabrik, hvor røg eller damp, eller hvad det nu er, stiger op. Og der er lys derude, som man tydeligt ser her i tusmørket, som er ved at falde på her 1:30. Og så kan jeg se en trawler, en rejetrawler, som ligger derude, og åbenbart lige er blevet losset. Og hvis det ikke var fordi, at der også lå en lille jolle derude, sådan 100 meter væk eller sådan noget, det er nok bare en fisker, der fisker torsk eller laks eller et eller andet til sig selv, så ville jeg ikke synes, den så særlig stor ud. Men den der jolle, den ser altså meget lille ud i forhold til trolleren 100 meter væk. Så helt lille er den der troller, ikke? Og mine venner, Elias og Emilie, de har en søn, som tager ud med trawleren. Og han er sådan væk i 3, 5, 7 dage og kan tjene mellem 5 og 10.000, så vidt jeg har forstået. Og det her med, hvor længe de er væk, det kommer simpelthen an på, hvor lang tid det tager at få trawleren fyldt op med rejer. Hold da op, hvor der lugter af rejer. Kan du godt spise rejer, efter du har arbejdet her? Ja, det kan man sagt. Det værste, det er en del, jeg går hen over taget, for der kommer alt vinden op fra vores koge og alt det damp der, så får man lige hovedet. Ui. Men ej, den skal jo... Hej. Hej. Og så skulle jeg komme for sent. Først så skulle jeg jo gå, og havde lige misregnet, og så kunne jeg simpelthen ikke finde ind. Prøvede alle siderne ind, så kom min venlige mand og hjalp mig. Dejligt. Ja, og manden, der i den rejedunstende fabrik tog imod mig, var fabrikschef Leif Hansen, der villigt fortalte om, hvordan en reje bliver klar til servering. Der ligger en båd ude i kajen nu. Den er så færdig losset, men den ligger derude. Der tager man rejerne, kører dem ind til fabrikken, og efterfølgende, når båden er tom derude, så bliver den rengjort og får nye kasser eller kar ombord og is og ferskvand, så båden er klar til at fiske rejer. Lige så snart vi er færdige med at tage rejerne ind og give dem kasser og is igen, så kan han starte fiskeri. Og efterfølgende i processen, der går de ind på vores modningslager, så dem, der lige er fanget i nat, de skal selvfølgelig lige stå et par dage, for rejen skal helst modne cirka 2-4 døgn, for man kan hive skallen af den, fordi ellers så er de for hårde i skallen, som man siger. De kommer så ind i tanker, og hvad er det så for en proces, de skal i gang med der? Der ligger de så har den sidste modning, hvor at vi har afvist dem, og så er der noget, der hedder et stenfang, hvis der er nogle ting i rejen, det er det så kommet over, inden de kommer op i tankene. Så sætter man automatikken i gang, der begynder man bare at tømme, og så tager den ældste tank altid, så den vil selvfølgelig starte ved tank 1, så tømmer den tank, der er cirka 4 ton rejer i, stille og roligt ind til fabrikken. Der har vi 8 koger, der så får en portion hver andet minut, kontinuerligt, og så er det så, hvor god eller hvor dårligt det er at pille, hvor stærkt man så kører i fabrikken, men så efterfølgende finder ud af, hvor hurtigt man kan køre med maskinerne. Ja, jamen lad os gå en tur. Tak. Der er vel forholdsvis koldt for noget. Ja, tag den der op, og så får du lige sådan en jakke over her. Så kan vi lige beskytte den lidt op. Den der. Og det er simpelthen good old transportbånd, vi har gang i her. Med masser af rejer. Der er så meget støj derinde, du kan ikke se, hvad det er. Men nu går de så ind i et kogekar, hvor rejerne bliver lagt ud på et bånd og bliver jævnet ud med nogle padler. Så koger man ved, at båndet går igennem en dampkoger, cirka en kasse, der er 1x1 meter, hvor der er huller i, så presser du damp ned over dem, mens båndet kører ind under, så bliver de kogt på det antal sekunder, man kører ind under den koger. Og så er de så inde i det, der hedder hajøskområdet, hvor vi så tager en centertemperatur på, om vi skal sætte kogetiden op eller ned, hvad vi nu ligger på. Okay, og det er simpelthen den der kogning, det skal være helt præcis rejen smager, ja. Lige som du skal. Ja, på grund af, at du har nogle bakterier, du skal have slået ned. Så det er selve kogningen, du skal sørge for, at den skal over x antal grader, for at du er sikker på, at det produkt, du har inde i hajviskområdet, at det er OK. Hvis vi starter med at kigge lige ned, der kigger man ned på nogle valser. Det er bare gummivalser, der egentlig drejer mod hinanden. Når de laver den bevægelse, så trækker de skallen af. Og det var det, jeg viste dig med, at skallen skal være løs fra kødet lige før. Så når den er løs fra kødet, så kan du trække skallen af, og skallen vil gå imellem de valser, på grund af, at vi giver dem en masse vand, der skyller skallen væk, og rejerne kører videre. Så det er udelukkende, altså den her modning, der gør, at de er til at pille, ikke kogningen? Nej, det er modningen. Men de er kogt nu, ikke også? Nu er de kogt. Ja. Nu er det egentlig det hajviskområdet. Og så står der står også nogle mænd, det ligner nærmest sådan nogle rummænd med hvidt tøj og plastik, og de her har også noget for munden, sådan nogle kina, hvad hedder det? Ham, der går skyller, det er vores dead spotsmand, som det hedder. På grund af, at du kører 24 timer i døgnet, så har du nogle områder, hvor den reje kan komme til at ligge i hjørnet her, så skal han gå en runde cirka hver halvanden time på hele fabrikken og sørge for, at alt har været skyllet væk inden for det tidsrum. Så du sørger for, at fabrikken er ren hele tiden. Og de er sjove, dem der. Altså tænk, at man kan pille en reje på den der måde. Det er simpelthen bare, de bliver ligesom nærmest lige lidt klemt mellem sådan nogle lange gummi nogen. Det ligner sådan en, hvor pølserne bliver stegt på en tankstation. Ja. Og efterfølgende går det over noget, der hedder en cleaner. Det er lige en sådan dasker derovre, der slår til rejen. Men der er også hjul på, så den kan dreje. Hvis der sidder en reje med skal på, så hiver den skallen af rejen, så du har en skal og en reje hver for sig. Og efter den, så går den over til noget, der hedder en flow-separator. Der blæser man luft på, det blå bånd derovre. Så blæser du luft på, så den løs skal, den er lettere end rejen, så den blæser du væk. Det er en urenhed. Skaldel, den skal væk. Så har du regnen at køre videre. Hvis du så stadigvæk har rejer, der ikke er OK, der er en skald på, så går det ene noget, den hedder Mia. Der er der så et hvidt bånd, hvis der bliver meget stor hastighed på. Der går vi ind og tager billeder af alle rejer. Simpelthen alle rejer er blevet taget billeder af nu. Så mens de flyver ud efterfølgende 96 km senere, så sidder en lille luftdys og skyder den i nakken og skyder dem ud af den kurs, den har. Og så går den over og bliver pillet en gang mere, og så er den ok. Hold da op. Så inde i den der store metalboks, der bliver alle rejer simpelthen portrætteret, og hvis de ikke er pæne, så er det så lige tilbage. Nakken, så skal de over lave søde. Og til trods for endnu flere maskiner med digitale finurligheder, så skal der altså rigtige mennesker til at få de sidste rejer befriet fra skallen. Der står simpelthen de der rejekoner, ikke? Som man tager portrætteret i filmen. Der står de fire stykker rundt om sådan et blåt rullebånd, og lige tager et par stykker, men der er ikke mange. Jeg kan ikke lige sådan få øje på nogen i hvert fald. Det er det ikke. Det er, som siger, det skal være klart derinde, men for den sidste sikkerhed, så er man nødt til at have en eller anden form for bemanding. Maskiner ser ikke alt, sådan er det. Og samtidig med, at når vi producerer rejerne derinde, der er noget, der hedder tellepiger. Der tager de så prøver af rejerne hver 5. 8. minut. Hele tiden tjekker størrelse, tjekker kvalitet, tjekker glasering. Så alt er, som det skal være. Når rejen den er færdigfyldt 12 kilo i en pose, det er den vare, vi leverer herfra. Det er altid 12 kilo i en karton. Så går man ind og forsegler posen mens svejsning, fordi nu går du ud i det her lågeskområde igen, fordi nu får du papkasser og trappaller, der ikke er så rent som højeskområdet. Så skal man være sikker på, at det der her i, det er det. Og hvor længe har de her rejer skulle bruge i en fryser, inden de var klar? Altså, når de er inde ved pigerne derinde, der er de slattende, som du siger. Så går de i den første en flowfryser, hvor rejerne de bliver drænet af. Og så hopper de faktisk igennem fryseren. Der er vibrator i, så hopper rejerne igennem fryseren i cirka 5-8 minutter, tror jeg. Det er så, hvor hurtigt de stiller båndet. Så kommer de så ud, så er det singlefrosne rejer, du får, som du så sorterer og glaserer. Og så i en efterhærd igen og fryser ned, der er de cirka 3-4 minutter i efterhærderen. Så max, altså, det er kun 10 et kvarter siden, at de der piger stod med dem? Ja, max. Hold da om. Og her står jeg med en kæmpe blå pose med rejer. Nu vil jeg godt indrømme, selvom jeg har lugtet til min stykke tid, så nu har jeg faktisk allerede lyst til at spise dem igen. Man vender sig til det. Ja, og sådan lød det altså på fabrikken Puller Rajat i Asiat. Og når vi nu taler om jul i Grønland, så er det jo passende med den her. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry and bright, Sådan lyder Dean Martins jul. Nu er klokken ved at være blevet 9, og det er tid til nyheder.